أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بسنت بوب تبارك وتعالى تي خي ولا ميغا خامتاني بي دودن دي نكو ديفال ساسو ني te bokku na ci xéewal yi gëna mag ci xéewal yoy mu ñuy defal. Benn mu def ñu nekk ay julit, ñaar mu def ñu ñu bokk ci xéet bi nga xamantene bi moom mooy xéet bi gën ci xéet yi, muy xéetu suñu sang Muhammad alayhi salatu wasalam. Waaye tamit mu wërsëgalee ñu ñuy jéem a góorgóorlu di sàkku xam-xam ci li nga xamantene bi mooy suñu wàllu diine. Loolu lépp nekk ay xéewal yoo xamantene bi xéewalu buur bi tabaraka wa taala la. Kon ñu di ko ci sant moom yàlla bu baax a baax, di ko ñaan aussi mu dëgëral ñu ci, waaye ñuy julli ci suñu sang suñu soppe Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak i sahaabaam ak waa këram ak képp koo xamante ne bii aw nga ci njubam ba ilaa yow ba bisu penc. Ginnaaw loolu incha allah tey tomb bi nga xamante ne bii fas nañ koo yéene fàttalante ci suñu jotaay bi mooy toppe. Voilà, mooy toppe, toppe lañ koy wax wala al toppe. Mu nekk mbir boo xamante ne bii dafa doon lu ràññee lool lool lool lool suñu jamono ji, muy roy ba faf dàq, di roy ci ñeneen ñoo xamante ne bii bokk ñoo ñoom diine, bokk ñoo ñoom pas-pas, bokk ñoo ñoom jëmuwaay, bokk ñoo ñoom aada, waaye bokk ñoo ñoom cosaan. Ñu du leen roy ba far sax raw leen léegi ci mbir yi nga xamante ne bii dañ leen ci roy. Tomb bi nag dañ koy fàttali ci benn xadis rek boo xamante ne bii yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ci loolu. Waxtaan bi ci xadis boobu lañ koy def incha allah. Xadis bi ñu jëlee ko ci Abi Saïd radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal la tattabiunna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa ziraan bi ziraain xatta law salaku juxra dabbin la salaktumuh qulna ya rasulallah al yahud wa nasara qala fa man rawahu lbuxaari. Xadis bi ñu jëlee ko ci benn sahaaba bu tudd Abi Saïd muy Saad ibnu Sanaan radiallahu anhu, mu ni dafa jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis bi wala wax ji. Nee na yonente bi dafa ne di ngeen topp yoon ñi leen fi jiitu woon pas par pas, fu ñu teggi seen tànk rek yéen ngeen teg seen tànk, ba nga xamante ne bii ñooñu tey suñu duggoon ci paxu mbëtt sax di ngeen fa dugg topp leen fa. Nee na ñu ne ko yow yonente bi, ñi ñu fi jiitu woon ñooñu yoon yooyu ñan nga ci jublu, ba xam yahudi ak nasaraan yi la? Yonente ne bu dul ñoom kon ñan lay nekk? Kon mu nekk xadis boo xamante ne bi dafay dëggal ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni. Xadis bi bokk na ci mandarga yi dëggal yonente ak sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndax dafa wax wax joo xamante ne bii moom fekkeewu ko, loo xamante ne bii luy ñëw ginnaawam la, loo xamante ne bii du ko fekkee, waaye mu wax ko te loolu dafa am comme ni mu ko waxee woon, te nekkul loo xamante ne bii daf ko gisaane wala lu mu jëlee ci ay jinne la wala lu mu jëlee ci ay chayatine wala loo xamante ne bii daf ko fent comme ni ko yéefar yi daan ko ko xasee daan ko ko waxee noonu démb, waaye loo xamante ne bii lu ko yàlla waxyu la mu xamal ñu ko, loo xamante ne bii yàlla mi nga xamante ne bii depuis mu bindee àdduna A ba Z dara ump ko ci moom buur bi tabaraka wa taala, moo xam li weesu woon ci àdduna te lépp moo xam li teew nii te li nekk suñu kanam tamit moom dong moo ko xam. Loolu moom moo ko nettali suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon xameewu ko fenn fudul ci buur bi tabaraka wa taala. Kon lii luy dëggal mission of sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa nekkoon koo xamante ne bii ku xér la ngir jullit ñi ràññeeku ci cuub bi nga xamante ne bii moom la leen buur bi tabaraka wa taala cuub. Yàlla di wax ci alquran sibghatallahi wa man ahsanu min allahi sibgha. Cuubuk yàlla la, jullit ñi yàlla moo leen cuubal boppam, te amul benn cuub boo xamante ne bii moo gën a rafet ciub bobu len bur bi tabaarak wa ta'ala ciub to yenenbi alayhi salatu wassalam dafa xeron ngir ñu wattu ciub go nga xamantene bi mom nañu yalla ciub dafa xeron ngir ñu baña topando wala ñuy nuru nurulu ak ñi nga xamantene bi ñom ñoy nasrani ak juif ak chrétien yi nasrani ak yahudi donte sax liñ leen di top ndoy lu mu neew yonnati bi alayhi salatu wassalam bëggu ko xéroon na ci ñu baña mel nonu waye tamit lu mu bari mom xéroon na ci ñu bañ leena top ci dara ngir lan ngir ñu mëna sauvegarder suñu njulité suñu l'islam bañu nekk ño xamantene bi ñu ragneeku lañuy nekk comme ni ko sahaba yi nga xamantene bi ño nekkoon ak mom comme ni ñu nekkewon ñu ragneeku ci jamono bobu nga xamantene bi mom lañ doon dund waye itim yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa xeur ngeen ñu sauvegarder suñu ci gogu ñu yalla ciup ba nga xamantene bi ëlëg ak sibir dara ci fièvre yoy nga xamantene bi fièvre yu bon yoy nga xamantene bi mom mo nekk ci yahoud yak nasrani ci ay fièvre xol ci nafiq ci kefe ci weddi yalla ci monté façon ñaawte bo xalaat ba lolu tay fièvre yoy tay duñu wall ñun julit ni lolo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam dan ñu wax ne wala la tashabbahu bil yahudi wala nasara bu len nuru lu yahudi wala ñi nga xamantene bi ñom ñoy nasarani ndax ñaari xet lañ yo xamantene bi ñen ñi ñoy al maghdub alayhim ñen ñoy ad dalin ñen ñi moy ñi nga xamantene bi yalla daf leena mere ñen ñi moy ñi nga xamantene bi dañoo reer yahudi moy ñi yalla mere nasarani moy ñi nga xamantene bi dañoo reer kon ki nga xamantene bi yow da nga ne da nga bëgg teggu ci yoonu yalla da nga bëgg deg bok ci diine bi nga xamantene bi mom moy diine bi yalla gëreum moy diine l'islam ki nga xamantene bi nak yalla daf ko méré ak ki nga xamantene bi yalla daf ko classé ne ki dafa reer yow légui kon nak nga bëggee jël koku nga daal di koy def mom muy sa roy way ngay xol ci mom diko topando ci li nga xamantene bi lool lay def motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da ñu wax ne bu len nurul yahudi wala nasrani ndax seen dara baxu te lepp lu ngeen am yeen juliti mo gën téméré juni yoon lepp lo xamantene bi ñom mom lañu am lolo taxone batay mu nan ni man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ngir rek bañ ñu nuru lo ak ñom mu neñu kep koy nuru aw xet yow ci ñom nga bok te yaakar na ne ñaari xet yoy ku len xam deug xam do bëgg bok ci ñom kon do len nuru lu banan da ngay bok ci ñom kon ci hadith bi mbokk yi comme niñ ko waxe won yoonte bi alayhi salatu wassalam daf ñu netali ñun julit ñi ne dina ñew ben jamono bo xamantene bi ñun julit ñi dañ ci bayyi l'islam bi nga xamantene bi moy suñu diine l'islam bi nga xamantene bi mom moy diine deug l'islam bi nga xamantene bi mom moy diine njuk l'islam bi nga xamantene bi mom moy diine bi yalla gëreum jël ko mu nekk diine ndax yalla dafa wax ci alquran inna diina indallahi l'islam diine ci yalla mom moy islam mu wëbëti ko wane wa may yabtaghi ghayra l'islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin bur bi tabaaraku wa ta'ala mu ne kep kuy diine wo benen diine budul diine l'islam yalla dula nangul diine bobu te ëlëk yowmal qiyam da ngay bok ci way perte yi kon yonnati bi alayhi salatu wassalam xamal niñu diine bi ak li ci nekk ci ay ci ak mbax li ci nekk ci ay jikko yu rafet li ci nekk ci lepp mbolam xetu mbax jamono dina ñew ñun julit ñi ñu won ka ginnaw deud ko mo ki teginam mo ki atem mo ki yoon yi nga xamantene bi mom la teural waye ti mo ki gisin bi nga xamantene bi mom lay gisee naka lañuy tabaxé li nga xamantene bi mom moy dund lolu tax mu ne la tattabi'unna sunana man qablikum di ngeen topi bam koy wax manam lu ñewagul la yeen di ngeen dem bay top jamono dina ñew ba ngeen soppeku deud sen diine ji won ka ginnaw dem di topi yoonu ñi nga xamantene bi ñom ñoo leen jitt won muy ñoonu nañ muy yoonu ñi nga xamantene bi ñom ñoy nasrani ak yahudi yoon bi ñuy top nak mo xam seen yoon la yo xamantene bi ñom ñoko tracer lon seen bop ngir jaar ci mo xam yoon yo xamantene bi ñom ñoko tracer spécial pour ñun ñu jaar ci ngir ñu reerali ndax bu ci nek amna ci dafa am yoon yo xamantene bi ñu ngi leen ci top lo xamantene bi seen yoon la ñom ñoo ci doon jaar ñun ñew ba di leen top ci lolu waye tamit amna ay yoon yo xamantene bi ñom dañu ko reudé spécial ngir dévier ñu waccé ñu ci yoon bi nga xamantene bi mom moy yoon yalla muy as-siratul mustaqim daal di ñuy tek ci yoon bobu nga xamantene bi mom lañ ñu reddal te lool yépp tay ñun dem nañ ba di leen ci top comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxé won topando nañ leen ci lepp pas par pas ni comme nim ko waxe won fu ñom fu ñu teggi suñu sen tank rek duñu xaar sax seeni pa ngelaw li euf ko wala mu fenn dañ fay daldi tek suñu tank ngir roy gu metti gi nga xamantene bi ñun ñu koy roy ñoo nga xamantene bi ñom ñoy nasarani roy nañ leen ci siki saka gi ñi siki sakal xelu nit ñi roy nañ leen ci doyegal gi ñi doyegal mbollem diine yi nga xamantene bi ñom ñoo fi nek roy nañ leen ci gisin biñi gisee dundu ndax ñom dañu japp ne dundu lek la ak naan ak fo tiaxan ak ëppalante am amu aduna ala la ci kër yu rafaté ki yu mel fi nonu tay ñun roy nañ leen ci yoy yëp ndax tay ñun gisunu suñu aduna muy dara luddul yi nga xamantene bi moy mbir yoyu waye tamit roy nañ leen ci li nga xamantene bi mom moy faté kër dëgg gi nga xamantene bi mom moy këruk alakhira roy nañ leen ci top li nga xamantene bi mom moy këruk neen gi di aduna nga xamne duñ fi sax yag yag dañ fi juggé waye tay ñun roy nañ leen ci dëggmal kër gogou ba yaakar na né ñun niñu ci xéré sax ñom ñun ñoo leen ci raw téméré jooni yoon waye tamit roy nañ leen ci bayyi diglé lu bax téré lu bon wala sax ñu roy leen ci gis jël lu bax jappé ko muy lu bon jël lu bon jappé ko muy lu bax tay loolu mo fi nek imma buñu gisé kuy def lu bon duñ ko ko téré waye tamit duñu diglé lu bax wala ñu gis kuy def lu bax ñu diko xass ca lu bax lamuy def ngir lu bax lamuy def waye ñu gis kuy def lu bon ñi diko ci encourager lol ta yakarna ne jaru sax ñu ciy joxe misal ndax ñun ñepp ño fi nekkalo ku nekk bis bu nekk yaangi xep sa beut di xol lu nga xamantene bi mbir mu deme ni ki nonu la kon tay buñ de top di franfanche di jël ben par ben rek ci mbir yi nga xamantene bi tay ñun ñi ngi ciy roy ñoñu nga xamantene bi ñom ñoy yahoud yek nasrani tayit ñom ñu xeer lan ci ñun ñu roy len ndax dañ ñoo bëgg yaqal li ñu nekké ndax ñom ñoo la gëna xam lan moy diiné l'islam parce que ñom seen yonenti diko nañ wax leen lan moy l'islam diko nañ wax leen kan moy yonenta l'islam kan moy ki nga xamanteni bi mom mo leen gën ñom ñëpp moy suñu sang muhammad sallallahu alayhi wasallam ta xéta moy xéet bi gën ci xéet yi lool yëpp seen yonenti waxon nañ leen ko kon donc xam nañ li nga xamanteni bi lepp lo xamanteni bi mom mo nekk ci diiné l'islam waye yow julit bi dañ la ko iñané dañ la ko soxaré ñom bëgguñu ko gëm mais yow ci mi yow mi ko gëm ñu xamne ëlëk yow ku téxé ngay doon ci kanamu bur bi tabaaraku wa ta'ala ñu iñané la loolu ba tax ñoom itim ñuy def seen kemta lay katan ngir xex la pour nga mëna ñëw daal di jaar yow ci seen tank yoy nga xamantene bi ñoom moom lañuy jël ci ñun nak ñu daal leen di wuy ci ci loolu di leen top ci ay mbir yu bëré bëré bëri yo xamantene bi suñ ko doon lim fi ba suba du jeex waye ñu top ci ñu tan ci quelques mbir rek yo xamantene bi bokku na ci mbir yi gëna fess tay ci suñu jamono gi ci mbir yo xamantene bi tay ñun ñu ci roy di ci top ndo ñi nga xamantene bi ñom ñoy yahudi ak nasarani bokku na ci bi ci ñëk moy ñu jël ay jaaka tabax ko ci ay bammel wala ñu jël ay bammel def ko ci jaaka li jëf la bo xamantene bi ñom yahudi ñoko daan def ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith ne la'ana allahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan yalla yalla reub soril yermandem ñi nga xamantene bi ñoy yahudi ak nasarani ndax dañoo jël seeni bammel yonent def ko ay jakk ko li seen jëf la woon ñun tay julit ñi ñoo leen ko daq tay julit ñi ñun ñoo leen ko daq bari na tay fi ci suñu rew ñun julit ñi ay jakk yo xamantene bi ci kaw bammel lañ ko tabax wala ay nit de ñu jël leen yobul leen ci jakk ja gasal leen fa bammel to yonent bi alayhi salatu wassalam dafa téré kep ko nga xam dafa téré ñuy julli ci bammel téré bo xamanteni bi amul benn sikisaka daganu benn yoon ñuy julli fo xamanteni bi bammel la waye tay ñun ag nañ fi ci roy ñi nga xamanteni bi ñoy nasrani te yonent bi alayhi salatu wassalam dafa leen rebbon ci jëf joju nga xamanteni bi ñom dañ ko doon def tay ñun roy nañ leen ci loolu benen bi ci dess moy roy nañ leen aussi ci magal bammelu ñi nga xamantene bi ñom ñoy mag yu bax ñi fi nekkon wala nitu diine yi fi nekkon tay ñun roy nañ leen ci magal seeni bammel difa ray difa niser bal dañuy ag sax ba difa dem di tok di ñaan suñuy soxla bay joy ba nga xamantene bi tay aji ñaan joju soko gisee sax da nga naan xana ki ni muy ñaané ni ak ni mu concentré woni ci ñaan bi da nga naan ki dafa jakarlo xana yalla mi nga xamantene bi mom mo yore lepp moy maye moy xagne moy jeriñ moy lor yow fofu ngay tek waji ndax dang koy gis fiko ñaan bobu tollu ñun tay li tamit ñu ko royé ci ñinga xamantene bi ñom ñoy yahoud yek nasaran ndax diine l'islam amut ñaan kenn ku dul bur bi tabaarak wa ta'ala yalla mo ne yonent bi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idha da'an sama jami suñ la laaje man may kan wala anama man yalla ne len man yalla ku jégué la képp kuma wo rek dina la wuy képp kuma ñaan rek dina la may te yalla subhanahu wa ta'ala dafa wax ne man rusna sama jam talal ma ay loxom dima ñaan ma diko dello zero fu luma ñaan rek dina tek dara ci loxom kon yalla deful intermédiaire sa digënté kenn ñi dund sax waxula nga ñaan leen axsamala ko xamantene bi tay bu doon jëriñ wala muy lor wallahi fofu mu tedd du fa tedd nga dem tay dekk ka say loxo diko ñaan diko di say soxla wala nga diko rendil wala nga diko nisaral lool yépp tay ñun ag nañ fa ngir topando gi nga xamantene bi ak roy daq gi nga xamantene bi mom lañu def ci yahudi ak nasaraani ñettelu mbir bo xamantene bi ñu koy roy ci ñi nga xamantene bi ñom ñoy nasaraani moy jigen ni ciol ko gi ñuy ciol futteeku def yaramu neen ta bur bi tabaaraku ta'ala daf ñoo moy tan dikulon ci alquran ni yeen jigen ni na ngeen sax ci seen biir kër yi bu ngeen di genn yu bari ci seen biir kër yi ta bu mu doon genn bo xamantene bi genn bu andok taru lay doon bo xamantene bi da ngeen di fitnal goor ñi ci mbeddi mi tay ñu fofu lañ tollu ben jigen togatul ci biir kër yi ben jigen tay togatul ci biir kër yi amuñu sax jotam taluñu ko sax xalaatuñu ko sax bolewuñu ko ci suñu programme waye bu fekkontene bi sax bañuy genn dinañ mel na l'islam gëreum sax ñu ne waw waye tay xol xalé jigen ni model yi nga xamantene bi mom la leen jifi tegal ak chrétien ñom lay wax parce que ñom ñoko fi indi ci seeni télé lañ koy sétané ak ci seeni magazine di leen ci roy ñu nitim fexé ba former suñu islis ño xamantene bi ño leen di saxfar légui génné yenen model yo xamantene bi ñom génné wuñ ko ci ciol ko gu bon lool yépp tay ñun ñu koy dundu fi ci dëkk julinn ñi ngir roy gu metti go xamantene bi ak top gu metti go xamantene bi top nañ ko yahoud yak nasaraani ak ñi nga xamantene bi dañoo melni ñoom ñu tek suñu yéré yi nga xamantene bi moom lañu l'islam rëddaloon ñun jigéenu julit ñi muy yéré bu nga xamantene bi moo ñuy sàng moo ñuy sutural moo ñuy wax ne ñun ñi ka dëgg-dëgg jigéen lañ waaye tamit jigéenu julit lañ tey loolu yépp ñu teg ko ci suufan ko ginnaaw daa di leen di topp ci seen col ko yu bon yooyu nga xamantene bi dañ ñu ko rëddal ñoom noonu yooyu ñeenteelu mbir bu nga xamantene bi toppandoo nañ leen ci mooy am fit gu ñu am fit ci futteeku ba ne du rawatina nak ci piscine yi ak ci tefesu geejji tangay baangi ñew dem rek ma koy gis internet bi ñukoy publicité ñune été bi ñew na xalé jigen ñu ñu koy préparer ñaari xalé jigen lañu jël yo xamanteni bi ku ci nekk yaramu neen nga def dara takul ci yow luddul ben morceau de slip ak morceau de satin lo xamanteni bi murul sa awra murul say ween nga ne yow légui ni ngay préparer tangay bi ndax dafa tang kon yow il faut nga fouté ko ba def yaramu neen jaxaso ak ay goor ci tefesu geej gi nga ne da ngay fexlu ta wallahi xamone geej gogou ben soldat la ci soldat bur bi tabaaraku wa ta'ala bis bu ko yalla ne won na la meud dina la meud par force kendo ci man dara ta boy bis boy yewu ci meud gogou mu la meud jahannama ngay yewo ci tay lolu ñun xalaatuñu ko ta xolal deen bu ñaaw bobu ñu nara de ñaata xalé jigeen lañuy dégg par tangay ñu ne dañoo lap ci geej gi dé ci anam bu ñaaw ta nañu leer ne ñoo ñu déwé non lañuy dékké ëlëk yowmal xiyam yalla nañ ci yalla mussal ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kenn ku nekk ni nga déwé non ngay dékké ëlëk ci kanam bur bi tabaaraku wa ta'ala tay ñun am nañ fitu ak waw bëtu tay futteeku ba melni ñu ni suñu nday juré won ndax ñu ne dañuy tangay bi la quoi dañuy été wu quoi han lolou lañ ko tuddé ta dañoo xamul né ñun ñuy def nonu né naru jahannama ashadu harran law kanu ya'lamun safara jahannama mo gëna tang fuf tangay aduna bi nga xamantene bi mom lañuy daw kon buñu dé bëgg muccël suñu bop nañu xol nan lañuy muccalé suñu bop ci lolou nga xamantene bi da fay sax ëlëk yowmal khiyam ndax bis la bo xamantene bi wala kër la go xamantene bi moy kër dëgg moy kër bu sax tak tangay aduna yag da fay jeex yag da fay jeex ndax lum fu yootu sédday la fi wootu momitim bu yagge sedday da ko fi wutu buñ deme ñetti wër ñent wër mu dem sedday bi ñew waye sangay be ci jahannam amu ben sedday bo xamantene bi dina ko fa wutu kon kuy xalaat war nga xalaatal lool bu baaxa baax ta bayyi ci xel bokku na ba tay ci mbir yi nga xamantene bi mbokk yi top nañ ci noon yoy moy musique bu bon bi nga xamantene bi tay mom lañ top bu and ak jaxaso goor ak jigen njaalo nan sangara wax yu bon yek def yu bon yep ci biir musique bi tay dañ ko ci gis légi waxatuma la sax mu yam ci boîte de nuit yi mais légui seen clip yi ngi ciy jouer sax dang ko ciy gis ay jigéen ñu futteeku ba ne dung wala ñuy tepp di fecc seen awra du feñ bayyi wu defuñu ko benn ki fan ñu le passé ma ngi dégg ci radio bi benn fecc kat ñukoy laaj ba xam mom buy fecc lutax du jita wala fecc mu sol tubay fecc ak mu ki bu ko gëna mu ne mom mu fecc sol sœur moko gënal wado sœur lool moy na fecc def taatu ne ndax sœur bo tebe sa yaram bipp day daal di nekk ci biti wala yaazu billah ta tay ñun kenn du ci wax dara ta fan ñu le passé defon na fi dégâts bo xamanteni bi fal la mujju mujul fenn ay sabar yu bon yum fi defone yo xamanteni bi lu bon la ci sol nit ñi diko setan ci télé bek fu nek fan la mujju tay mujul fenn li moy li yonenti bi doon wax ne ci jamono bi ñuy tollu ci dañuy dem ba dootuñu digle lu baax dootuñu tere lu bon, waaye dañuy jàpp sax lu baax mooy lu bon, waaye dañuy jàpp ne lu bon moom mooy lu baax. Kon tey bokk na ci li ñu leen toppandoo mooy musique bu bon boobu nga xamante ne bii day am jaxasoo diggante góor ñi jigéen ñi, sàngara sa biir ak njaaloo baag cigarette saak lépp ci biir ak ci place yi nga xamante ne bi moom mooy théâtre yi. Te loolu yëpp bokk na li ñu ko yokk a saxalal ci suñu dëkk bi mooy li nga xamante ne bi moom mooy télé bi, parce que moo jëlee bitim réew di ñu indi di ñu tegal di ñu wan nii naka la ñuy dundee ñun suñuy xale suñuy ndaw ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy yaakaaru diine ji ëllëg, ñooy yaakaaru réew mi ëllëg, ñu wëlbatiku di leen roy tey ci jikko yu bon yooyu ak dundin yu bon woowu nga xamante ne bi moom la ñuy dund. Ba tey bokk na ci roy gi nga xamante ne bi ñu ngi koy topp ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy yahudi ak nasaraan yeeg ñu xeetoog ñoom, mooy suñu góor ñi gisatoo ci kenn ku yarub sikkim, lu dul ñi nga xamante ne bi dañ leen di tuddee ibaadu. Ndax ne ku fi yar sikkim ñu ne ibaadu nga wala paa nga, ndax dañoo yaakaar ne ibaadu yi rek ñoom ñoo war a yar sikkim. Sikkim sunna la boo xamante ne bi yonente alayhi salaatu wasalaam moom moo ñu ko sant, moom moo ñuy tàqale ñun ak ñoom. Sikkim a ñuy tàqale parce que boo demee ci nasaraan yi ñoom dañuy kii dañuy wat seen sikkim bàyyi seeni naanu moustache yi. Boo demee ci yahud yi ñoom dañuy sëkkal sikkim bi sëkkal naanu yi, ñaar yépp la ñuy boole sëkkal. Yonente bi nag salallahu alayhi wa sallam nañu pour ñu wuuteeg ñoom nañu yar suñuy sikkim, waaye bu ñu ko yaree dinañ wuuteeg nasaraan yi, waaye li ñuy wuutaleeg yahud yi mooy suñuy naanu dañ koy dindi. Loolu tey moo ñuy wuutaleeg ñoom, waaye ñun tey ñaar yépp la ñuy boole nduri ba mu set. Bañ na ko sax boo commencé am sikkim tuuti xale yu jigéen yi commencé naan la yow de léegi paa nga sa affaire paa yi nag, wala sa moroomu xale yu góor naan la waa sa affaire paa yi nag sikkim booy bu ndaw nekk fi naan da nga yar sikkim, waaye dindi li waay. Léegi façon rasoir bu nekk ñu ngi koy publicité ci télé bi, te ki koy publicité sikkimam lay wax. Ponko nu góor mu taxaw ne day wat sikkimam, te yow loolu bokk na ci li lay ràññee yow ak jigéen, te bokk na tamit ci loo xamante ne bii dafay wane sa ngóora te daf koy dëgëral. Waaye tey ñun roy nañ leen ci loolu nga xamante ne bii moom mooy dindi sikkim, waaye tamit roy nañ leen ci jigéen ñi nga xamante ne bii dañuy nuru nurulu góor ak góor ñi nga xamante ne bii dañuy nuru nurulu jigéen. Loolu tey du jeex ci suñu réew. Góor goo xamante ne bii yàlla ba mu koy bind moom yàlla xam na góor xam na jigéen, ndax moo bind góor moo bind jigéen. Waaye yàlla ba mu lay bind keroog mu wàcc fa jigéen daal di lay taane def la góor. Ba nga demee nag ba ne màgg ba nee nga yee yaa moom sa bopp, léegi da nga ne yàlla yow li nga ma def man neexuma, man jigéen laa bëgg a nekk. Daal dem poosé ay ween sumi sa tubay teg fële sol ab mini jip teg perig poudre paseelu di dox di tiib bi di toppandoo jigéen ñi. Te bu fekkonte ne bi boo ko defoon sax dina la tax a nekk jigéen sax, mu neex ndax am nga li nga bëgg, waaye problème bi mooy du la tax a nekk jigéen. Kon loolu ban chance la am. Xale yu jigéen yi ñëw ne leen du ngeen ma ko dàq, yow da nga ne dangaa bëgg a nekk jigéen, kaayam wax na ne man góor laa bëgg a nekk. Daa di wat bopp bi tent ko sol jean check down dox doxinu góor bonde tekki jaaro yi sandi fële. Boo xoolee yow ku góor ki boo ko xoolee doo xam ne buñ la lewul kii góor la daanikaam wala bu waxut doo ko kii, jigéen ki tamit daanikaam day wax nga xool ko nga xam ne tey kii jigéen la. Tey ci suba rek wala ci tisbaar bi ñu wàccee rek gis naa kaa boobu. Ndaw si soo ko gisee mi ngi mel ne comme góor, ba pare nag sol tenue mécanicien, mu leer na ne kii mécanicien la, mi ngi yor ay bagage mécanicien, mi ngi tasa ci super bi. Gis nga am na benn jigéen bu doon yéeg góor la ko tegoon, waaye bi muy yéeg naan ko may ma jaal, mu dégg ko muy wax ak keneen. Ndaw si dafa teggiwaat tànkam wallahi rek la ne ko nii di ko yunduwaat ci oto bi di xool ba xam kii góor la wala jigéen. Maa ngi xool action, mu leer na ne kii yow tey moom ban féminité moo nekk ci moom, ak nga yëg sag jigéene ni mu neexee, nga nekk jigéen nga yëg ne yow mi kat jigéen nga, ngay doxalee comme ni ko jigéen ñi di doxalee loolu ni mu neexee. Waaye tey da ngay gis ñoo xamante ne bii bañ ku leen ne dañoo tardé, bañ ku leen ne dañoo nuñ koy waxee sax ay seer lañ, wala bañ ku leen ne àdduna bi dafa dem bàyyi leen fi dund maami ñëkkal la ñuy dund. Loolu moo tax tey ñuy teg seen tànk foo xamante ne bii xamuñu waxu lan la, xamuñu ban façon dundit la. Moo tax dama naan tey bëri na ñu nekk ci medd yi sol yére tilim def tànku neen, wala sax duñu àgg ci sol yére, ñu mel ne ni leen seeni ndey juree woon, di yellu ci naaj bi duñ ko sax yëg, di dem ci mbali di tibb di lekk lu leen lu xàmmeewuñu ndox mu ñu war a naan ak mu ñu war a naan. Ñu naan ñii dañoo def, man gisuma ne ñooñu ñooy def yi. wallahi dofi ñing ci mbéd mi ampagaay tay ji suñu leen doon tànn ne ñi ñooy ay dof rek mooy ñii tay góor gi nga xamante ne bi dafa teg fële ak ngóoraam ne moom dafay nekk jigéen te du ko tax a nekk jigéen ak jigéen ji nga xamante ne bi dafa teg fële ak jigéenam ne dafay nekk góor te loolu du ko tax a nekk góor ñii man gisuma ku leen gën a manqué xel ku leen gën a suufe xel ci kaw suuf in hum illa kal anam bal hum adal comme ni ko yàlla subhanahu wa taala di waxee ci alquran mu ne dañoo mel ni ay njaay àll wala sax ñoom ñoo gën a réer ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy njaay àll yi kon tey ñuy suñu dundin ci toppandoo ñi nga xamante ne bi ñoo yahud yeeg nasaraani tey egg na foofu te loolu yépp tamit mbir la boo xamante ne bi dañ koo royee ci ñoom ndax ñun xamuñu woon fii lan mooy góor jigéen xamuñu woon fii lan mooy jigéen buy def yëfu góor wala di ànd ak ay jigéen loolu ñun xamuñu ko woon mais fan lañ ko xamee ci télé yi ci chaîne yi fii des fois guddi nga juum ba jàpp benn chaîne boo xamante ne bi yu bon ñu fay teg ci diggante góor ak góor wala ci diggante jigéen ak jigéen loolu tey ñun contrôlé tuñu sax suñu kër yi suñu doom yi di ko seetaan bu ko defee daa di dem ci ñun ñëpp gis nañ fi problème góor ak xale yi jigéen ñi ci doon wax barki démboo njaay loolu yëpp lan moo ko waral ñàkk contrôlé bi nga xamante ne bi ñàkk nañ ko contrôlé suñuy doom te loolu tamit ñoom fan lañ ko jëlee ñoom xale yooyu ci télé bi ak ci internet bi kon mbir la boo xamante ne bi ñoom ñoo koy jël di ko dugal ci suñu kii muy feebar yu nekk ci ñoom yoo xamante ne bi moom la sang bi alayhi salaatu wasalaam doon bañ ñu wàll ñu ko waaye teewul tey ñun wàllu nañ ñu ko ba tey bokk na ci mbir yi nga xamante ne bi ñu ngi leen ciy toppandoo mooy ŋaññi dëgg ak di reetaan dëgg ak waxkatu dëgg yi ak defkatu dëgg yi ak di ko melal ne terroriste la wala ak deltu ginnaaw la wala ak tardement la tey ñun fii lañ toll dëgg moom bëgguñu ko dégg fenn dangay gis ku def naka sudul noona nga wax ak moom li nga def wala naam ak nangam ñu ne la seer bi ngaaka bi xamoo dara aduna bi léegi fi mu toll sa affaire maire yi ngay def wala sa affaire paa yi ngay wax léegi ñun dañuy live dañuy happy commencé di la indil ay termes waxin yoo xamante ne bi kenn xamul fu ñu ko jëlee fudul ci ay ñoo xamante ne bi duñu sax ay royuwaay duñu sax ay royuwaay ci yeneen diine yi waxuma laat nag fu toll ne li nga xamante ne bi moom mooy diine l'islam waaye tey ñun ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñooy waxkat dëgg yi wala loolu nga xamante ne bi moom mooy dëggu buur bi tabaraka wa taala tey ñun dañ koy ñoom dañ koy sabooteel ba ñun sax tey ñu di leen topp ci loolu ba tey ñun fii Sénégal dañ leen di topp ci loolu ñaata yoon la ñu toog di seetaan théâtre benn waay bu toog ci télé bi di jël ay aaya alquran di ko jaxase di ko waxee nu mu ko neexee ñun ñëpp ñu ànd ak moom di xàqataay ñun ñii ñëpp ku ci nekk tey jaar nga ci loolu ku ci nekk toog nga ci télé bi seetaan benn waay bu wax aaya alquran jaxasee ko nu mu ko neexee ñu xàqataay te doo dégg kenn ku ŋaang boo xëyee suba doo dégg kenn ku ŋaang ne biig ci guddi lu tax télé bi teg nangam ak nangam wala diw muy saboté ay yàlla yi di ko kii doo dégg kenn ko fi wax du kilifa diine du kilifa aada du kenn ci réew mi koo xamante ne bii mi ngi koy kaas te wallahi alazim affiche la boo xamante ne bii man maa ci teg sama bët kenn nettali wu ma ko ñu ne dañuy xeex ñi nga xamante ne bii dañuy wax dañuy way waxi diw dañ koy way di ko dugal ci musique waxi diw te diw moom waxam jooju waxi doomu aadama la te mënta wees waxi doomu aadama anañu ak téere buur bi tabaraka wa taala muy téere bi nga xamante ne bi moom moo gën a màgg ci téere yi muy téere bi nga xamante ne bi moom mooy gën ci téere yi mu jox ko ki nga xamante ne bi moom mooy ki gën a màgg ci doomu aadama yi moom mooy ki nga xamante ne moo gën ci ndaafani muy suñu sang Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu wàccee ko ci xeet bi nga xamante ne bi moom mooy xeet bu gën ci xeet yi muy xeet suñu sang Mohamed alayhi salaatu wasalaam tey ñun ñii nga xamante ne bi nee nañ ci xeetu yonent bi lañ bokk te waa jooju di def loolu ku ko génne woon ci xeet bi wallahi dina xeex ak yow ku ko ne woon bokkoo ci xeetu suñu sang Mohamed dina xeex ak yow tey moom mooy toog lii def lii tamit ñun ñëpp ñu noppi ki te tey am na tey wax yoo xamante ne bii di ay waxu doomu aadama kenn ci ñun su ko jibaloon ci ay caaxaan su ko jibaloon ci bërëb bu ñuy caaxaanee wallahi alazim soo xëyee sa kër doom lay nekk ci sa kaw yow sa njaboot waaw ndax kooku moom am na ku ko fi kaasal waa diine yàlla bi nag alquranu yàlla bi téere yàlla bi kan moo ko fiy kaasal mu mel ne ñun duñ ay jullit bal waxuma la kaasal bu fekkoon li mu def naqari nañu sax ñu fay suñu télé wala ñu changé suñu chaîne dem ci beneen chaîne naqari wuñu sax dañuy toog xàqataay kooku moom ba mu jeex xëy di ko wër ci marché yeeg ci toogukaay yeeg fu nekk loolu lañ fay amee démb ba mu nee nangam ak nangam ba sax léegi dañ koy def ci suñuy terme ba léegi suñuy terme wax dañ ciy dugal waxi waa jooju nga xamante ne bi ay aaya alquran la lu muy jël di ko yàq ba léegi suñu yoonu yàlla tey da ngay dégg kuy wax ba nangam te loolu baat la boo xamante ne bi ci alquran la bàyyi ko mu di ko saboote tey ñun kenn ci ñun amu ci métit lu amul lu koy métti ci xolam waxuma laak nag loo xamante ne bi daf koy jéem a dindi ci làmmiñam wala ci dooleem te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne bu kenn ci yéen gisee naka sudul noonu na ko dindi ak loxoom na xeex ba mu deñ bu ko mënut naka dindi ak lamiñam na wax ba mu deñ su ko mënut nako nakarlu ci xolam te nakarlu bo mu kay nakarlu moy ki ci ki nga xamantene bi moy nakarlu ci xolam mo gëna neew ngëm yalla ci ñi nga xamantene ak ñi nga xamantene bi ño koy dindi ak seen lami wala ak seen loxo te yalla dafa waxon yonenti ba ne ko bu fekkentene bi da nga togg ak ay nit ñuy jël sama aya yi man yalla diko sayité diko saboté diko rétan bul togg ak ñoom muku ludul ne dañoo wëlbati dugg ci benen pa changer benen wax dugg dem ci benen wax soko def rek kon yow mi ak ku sagga nga ta tonkat nga wa legui nak ñun anañu tay ñun ñi nga xamanteni bi dañ kay topono ci lolu diko ci encourager mom de limi def ay day begal nit ñi ba ci saboté ki nga xamanteni bi mom may alquran bu bi tabaarak wa ta'ala ñu ne da fay begal nit ñi wal iyaz billah batay bokku na ci mbokk yi ci fi nga xamanteni bi tay fofu lañ tollu ci roy ñi nga xamanteni bi ñom ñoy yahul yek nasrani moy jël diiné écarté ko ak dundin l'islam diiné la ak dundin sa aduna yow julit bi ni ngay dindé yépp suba ba ngon jot islam daf la ka teureulal mo xam ci sa côté diiné la mo xam ci sa côté aduna ñaari walu yépp islam bayiwul ci dara parce que bëggul nga nek ko xamantene bi do xam foy tek sa tank ci dundu motax mu géré la ñaari mbir yépp ba mat alcorane islam bo ci diké moy diiné bo xamantene bi moy diiné bu matalé lepp diiné bo xamantene bi dafa ëmb lepp amul dara lo xamantene bi dang koy lamb ci côté diiné loolu ding ko dacc ci l'islam waye amul dara loy lamb ci côté aduna loolu l'islam waxal na la ci li ni ak ni la li ak li moy atemta mbiru aduna la kon ñun tay dem nañ ba fexéñu ba takalé ñu li nga xamantene bi mom moy diiné ak dundin ñu né César momom limu mom yalla momom limu mom diiné ji nayam ca jakaja comme ñom ci ñom lañ ko commencé won diiné ji nayam ci église ba état bi nayam ci ñi nga xamantene bi ñom ñokay gérer tay ñun ñu dem ba andi ñu lolu né ñu diiné ji nayam ci jakaja état na gérer limuy gérer bu ci yoonu diiné nek état nak limuy gérer nak légui mom moy teureulal bopam ni mi atté ay loi wam ak yépp mom mo koy teureulal bopam or que loi yoy yépp alcorane ñew na andi ko tek ko bam leer na ñi mu tudd ko lu nekk mu neela ni nga koy atté lepp lo xamantene bi dang koy atté alcorane ñew na teureulal lako neela li moy attem li moy attem bamu mat seuk waye tay ñu neela dédé tégal feulé bayé ko jakaja lool nañ ko yamalé ci jakaja yow nak ñeek ni nga wara teureulé sa état ñun tam ñu daal lé di top tay ci mbir bobu nga xamantene bi mom lañu woté wo ci walu wowo waye tamit top nañ len ci tas laïcité wacc diiné bi nga xamantene bi moy diiné l'islam parce que diiné l'islam daf lay teunk parce que diiné l'islam amul liberté ci ni ngi ko waxé ci séni katch ñu diiné l'islam amul liberté diiné l'islam daf lay teunk diiné l'islam nangam ak nangam ñaawal diiné ji ni légui nak diiné bobu lan lañ koy tek moy laïcité mom moy li nga xamantene bi mo lay may sa liberté mom moy li nga xamantene bi mo lay won nak ngay dundé sa aduna ba mu leer mom moy li nga xamantene bi mom ngoy dundé dundu bu feex ci aduna te wallahi buñu ñorté lolu nax nañ suñu bop ndax mënu ñu né dañuy dëddu li nga xamantene bi mom moy diiné bur bi tabaarak wa ta'ala ba paré né dañuy dundu bu neex fi ci aduna lolu mënta nek muku amul ba tay mbokk yi bokku na ci mbir yi nga xamantene bi tay roy nañ ci ñi nga xamantene bi ñom ñoy yahudi ak nasrani moy yuuxu bi nga xamantene bi ñi ngi koy yuuxu rawati na ñun jigéen ñi ci parité ci émancipation ci égalité ta lool yépp tay ñom ñoñu ko yuuxulo lool yépp tay ñom ñoñu ko woloon wala ñun dañ leen ciy topando ndax dañoo gis seeni jigéen xey bind seeni bandrol di dox ci mbedd mi di yuuxu di laaj seen liberté ñun tam ñu ne aha ñun kat est ce duñu def ni teñoo def nañ ni ñun kat way acca dat ba bu joté ñu and ko ak ñom ñom dañoo am lu leen taxaw nak yi ñom ñoñu dañ leena teunkoon jigeen ñoon dañ leena yewoon ci buum jaam bayiwuñ leen ben yoon ñu am seen liberté ba suñu jamono tay ji dañuy wax ni rek ci kaw waye yow li nga am ci l'islam ñom seen jigeen ñoñ amuñu ko ta tay yow neega ñoñu ñoy dundu mu neex jigeen ñoon ñom ñoo jot seen ak ba mat seuk wallahi alazim jigeen ñoñu suñ la waxoon lañuy dundu yow do leen sax bëgg te xam waxuma la nak nga naan da nga leen di roy tay yow li nga yor gën ko fuuf nga ne yow yalla limu atté ci digënté goor ak jigeen yow lolou neexula legui nak yow li nga wara def moy tolok jigen lolou mo waral tay ngay gis xalé bu jigen bo xamantene bi lika waron bu nekkul di sakku ji xam xam tay ma nga nek ci biir kërëm di gérer seyam wala mu nekk ca biir kër yaayam di dimbali ndayam, waaye tey nga koy gis fa ngay gis góor ña mu ne day mécanicien wala dafay menuiser wala dafay def ay def yu xamante ne bii du sax liggéeyu jigéen ju baax. Tey loolu tey moo waral ñu toll fii tey. Tey fii lañ toll, ñu ne jigéen mën naa nekk ab militaire, jigéen mën naa nekk ab mécanicien, jigéen mën naa nekk ab menuiser, mën naa nekk ab maçon. Waa jigéen di nga xamante ne bii dafa yendoo tabax yëkkati ay birig soo ba ngoon jot, kooku bu ñibbee këram dina tal jëkkëram. Kooku bu ñibbee dina ne dafay may jëkkëram ndox mu naan, wala dina ko toggal lu mu lekk moo ki doomam. Mécanicien ba waxi noppi, ki nga xamante ne bii dafa yendoo assemblé soo ba ngoon jot nag yendoo xuloo xeex, kooku bu dikkee ku may ndox mu sedd du naan tëta di nelaw. Kon kooku naka lay géré këram? Yow loolu liggéeyu góor la, l'islam daf la def yow comme ngalam, wala sax nga gën a cher ngalam. Mu ne la toogal ci biir kër gi, ku góor ki na dem sonn ñëw indil la ci biir kër gi nga dundee yow ak sa njaboot. Waaye yow toogal nga gérer njaboot gi, nga defar foofu ci biir kër gi benn société bu baax, bu ndaw bu baax boo xamante ne bii moom mooy wàlle ci société bu mag bi nga xamante ne bii moom mooy nekk ci biti. Ngeen àndandoo tawax benn société boo xamante ne bii société bu exemplaire lay doon, société bu baax lay doon. Lii la islam programmé yow jigéen. Waaye tey nga ne yow xeeb nga ko, nga yaakaar ne l'islam daf la tënk ci niñ la ko waxee, ci niñ la ko ñaawalalee, ndax sax ñàkk jàng, ndax sax ñàkk xam, ba nga topp leen tey ci loolu wëlbatiku ànd ak ñoom di yuuxu ngir ne dangaa bëgg a jot say àq ak say yelleef. Ba tey bokk na ci mbir yi nga xamante ne bii mbokk yi roy nañ leen ci mooy tasaareeg njaaloo, tasaareeg ngóor jigéen, tasaareeg sàngara ci loo xamante ne bii dañ koy tuddee ne liberté la. Doomu aadama bi ku ci nekk, nit ñi ku ci nekk da nga am sa liberté. Yow yaay tànn daal lu la neex yow yaay def. Kon bu fekkee da nga tànn dem jaaloo ji kenn amul droit empêché la, bu fekkee da nga tànn dem naan sàngara kenn amul droit empêché la, bu fekkee da nga tànn nga nekk góor nga dem ànd ak sa moroomu góor kenn amul droit empêché la, bu fekkee da nga nekk jigéen nga tànn dem ànd ak sa moroomu jigéen kenn amul droit empêché la. Tey ñun gëm nañ lii tey, ñaata góor jigéen dañu ñoo nekk ci dëkk bi, ñaata juin ñoo nekk ci dëkk bi ay jigéen ñoo xamante ne bii dañuy ànd ak seeni moroomi jigéen, ñaata li fi tasaaroo bis bu nekk ci njaaloo yoo xamante ne bii léegi waxatuma xeeb nañ sax hôtel ya, xeeb nañ baar ya, xeeb nañ pantre yañ daan làqatu ca ruqu kër ga, waaye léegi dañ koy def mu ne fang ci digg mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët kenn du ngaan. Te pourtant ña koy def de ay Aminta lañoo ay Moussaade, ay Aminta lañoo ki Moussa. Bayaal bii soo xëyee benn bis rek mun nga fee ramassé saako butel ak i kanet yoo xamante ne bii sàngara la. Kan moo ko naan? Ay jullit ñoo ko doon naan, ay jullit ñoo ko doon naan, du ñoo ci ëpp. Parce que di nga dugg ci benn koñ boo xamante ne bii benn kër nga fay gis kër boo xamante ne bii du këru jullit. Koñ boo xamante ne bii am na ñaar fukki kër, benn kër moo fa nekkul këru jullit. Te kër googu amul sax lu mat fukki nit. Nga bëgg a xëy for téeméeri buteelu sàngara ci mbedd mi. Ñu ne kër gee dul jullit la. Mun taam loolu yëpp tey lan moo ko waral? Parce que dañ ñoo gëmloo ne am nga sa liberté bopp, majeur nga, am nga 18 ans, wala am nga lu la neex da ngay def. Moo tax léegi gisal tojaange yi ngay dégg ci dëkk bi muy am. Kon xale jigéen ay xale jigéen yu tuuti 25 ans 18 ans ñu nekkee nag sudul noonu. Te tey ku ci sa yaay yëkkati woon wala sa baay maye la yoon dal ci sa kaw. Ne la pourquoi nga di ko maye? Mineur la, xale la, xamul dara, nga bëgg koo dugal ci coono say kii tey bu est ce que dina mën a ëmb sax bay am doom? Est ce que buy am doom coono yi ciy daj dina mën a amaat doom? Da nga koo bëgg a xañ? Waa léegi nag xale jigéen yi nga xamante ne bii bis bu nekk ñi ngi rang ci hôpitaux yi ba fees dell 18 ans 15 ans di def planning familial te amuñu jëkkër. Te loolu ñun léegi duñ ci wax. Dëkk bi tey fan lañ toll? Moo tax nag ñun ñi nekk ci biir kër yi ñun ñoo war a lijjan suñu biir kër yi wëlbatikuwaat yaraat suñu doom yi. Mais problème bi mooy ñun ñi nga xamante ne bii ñooy parents yi jikko yi xale yi di jàng, jàngewuñ ko ci ñun de, waaye ñu ngi koy jàngee ci télé bi te ñun ak ñoom ñooy toogandoo di ko jàng. Tuñ leen ci wax dara. Am na benn film bi fi doon daw bay waaj a jeex, télé ba mu doon daw ñuy dugg ci biir kër yi di interroger parents yi lu ñu xam ci kii bi ñi film bi ñuy apprécier. Ba ñu dem ci benn kër waaji ne waaw moom film bi da koy seetaan, te sax bu koy seetaan gis nga def seen bopp nag ay tubaab commencé changé waxin doxin. Xam nga wàcc li nga xamante ne bii moom mooy sa diine sa aada say principe nga xamante ne bii moo gën fuuf ki ngay toppandoo li mu nekkee. Waaw moom dana ko seetaan man ak xale yi après suñ paree bu ñu seetaanee benn épisode quoi dañuy toog après ñu discuter ci xam nga rek ma yee ci xale yi. Waaw ki nga xamante ne bii da nga koy wax pour yee ko mi ngi lay déglu bu baax mais moom su paree li mu choisir pour def ko loolu lay dem defi da nga koy fekkee wala da nga koy yëg. Amaana sax am na ci ñoo xamante dañ koy yëg waaye sooxee mu ne non jamono bi foofu la toll. Tey am na fi parent boo xam ne doomam su defoon naka su du noonu nga dem wax ko mu ne la non. Am na 18 ans am na ci droit de jamono ji foofu la toll nañ jàppee dundin boobu xam nga suñu jamono ak seen jamono du benn quoi. Parce que lii mooy roy nag ba far dàq. Ndax ñenn ci yahud yeeg nasaraan yi sax am na loo xamante ne bii bëgguñu seen i doom def ko. Waaye tey ñun loolu yëpp faalewuñ ko. Contrôlé tuñu faalewuñu dara am na yoo xamante ne bii sax yaay ja nekk ca biir kër ga moom moo cay jiitu njaboot yi. Kon loolu bu ko njaboot ñëwee daal di jaar ci tànkam du doon loo xamante ne bii lu yéeme lay doon. Kon lii mooy quelque rek loo xamante ne bii tànn nañ ko ci topp wi nga xamante ne bii moom la ñuy topp nasaraan yi. Te am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii amaana bëri na ci yoo xamante ne bii sax yéen ñi fi toog xam ngeen ko te man xawma ko wala bëri na ci loo xamante ne bii tey ñun ñëpp xamadoo nañ ko dañuy bañ a guddal moo tax kon jarul ñu di ci jaar. En tout cas li ñuy wax rek mooy ne islam moom lépp loo xamante ne bii mooy luy dëgëral dund gi moo koy baaxal islam ci nekkul ci benn organisation bu dul islam. Ni ñuy organiser dund àdduna nga dund sa àdduna ba mu mat sëkk neex nga am ci bànneex du la tëree dund sa diine am ci ngërëmal buur bi tabaraka wa taala loolu amul ci benn diine bu dul islam. Te gis nga noonu yi ñuy toppandoo tey ñoom bu ñu demee ba sonu dinañ toll ci ay cas yoo xam ne wallahi alazim seen i problème dañu koy teg ci table bi réglé ko ci manière l'islam. Dañuy dem gëstu di ko ci l'islam problème sangam naka lañ koy réglé ñu daal koy réglé ba mu ne cocc parce que ñoom xam nañ lan mooy l'islam. Suñ paree nag daal di la faat seen bi fële fekk rek nañ seen problème yow ñu ñëw di la déeral yow mi nga xamante ne bi yow yaa moom diine ji ñu ne la kii mënta réglé sa benn problème. Te ñoom bu ñu amee problème dañuy fàtte seen lépp seen problème yëpp ñu ngi koy réglé ci li nga xamante ne bii moom mooy diine l'islam. Te ñoom xam nañ ne amul benn diine boo xamante ne bii mën na organiser dund doomu aadama bi nu raw ni nga xamante ne bii noonu la ko l'islam di organiser. Waaye tey julit ñi li leen dab rek mooy ak réer ak ñàkk a jàng ak réer ak ñàkk a jàng moo leen yóbbee loolu yëpp. Kon il faut ñu sàkkuwaat ci julit ñi ñu dem sàkku ji jéem a jàng ji waat seen diine xam ko waaye tamit gannaaw bañ ko xamee mooy ñu jàpp ko ñu appliquer ko ndax dañuy xam ne moom mooy balluwaayu leer moom mooy balluwaayu njub moom mooy balluwaayu avancement bi nga xamante ne bii dafa war a tasaaroo ci àdduna bi yépp. Tey ji comme ni ñu ko bëggee mënuñu koo am lu dul dañu koo jaarale ci li nga xamante ne bii moom mooy l'islam. Te tey julit ñëpp wala ñun julit ñi tey dañoo war a yëg ne dañoo toll ci jamono joo xamante ne bii ñun nit ñi ñoo ñu soxla. Parce que àdduna bi actuellement nii rëbëjoo na rëbëjoo boo xamante ne bii l'islam rek mooy solution amul feneen fu ñu mën a jëlee solution fu dul ci l'islam. Kon ñun ñoom ñoo ñu soxla ñun soxlaaluñu leen dara mosuñu leen soxlaal dara te waruñu leen ko mës a toog ba naan dañ leen koy soxlaal wala dañuy roy ci ñoom. Te it ñu am ak waar am ak jàngin am ak jàngin bu baax a baax ci li nga xamante ne bii moom moo ñu daloon. Te yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy wax naan yaa ayuha alladina amanu in tutiyu alladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yéen ñi gëm yàlla su ngeen toppee yéefar yi rek dinañ leen delloo ci kéefar ga ngeen nekkoon. Yàlla baaxee na leen nag ba ngeen jugee ci yow su fekkee yàlla baaxee na la yow nga judd nekk julli na la xamal ne say maami maam koo ca limoon ma nga ca ceddo wala ci ak kéefar. Kon tey yàlla baaxee na la tey ba génnee la ci loolu ba nga nekk julit kon bu leen wëlbatikuwaat mu ko di topp yéefar yooyu ngeen daal di wëlbatikuwaat di delluwaat fa ngeen bàyyee ko woon. Te loolu bu ngeen ko defee rek di ngeen nekk ñoo xamante ne bii ñu perte lañ. Te mbokk yi bu ñu waxee ne tey naka la ñuy moytandikoo tabbi ci li nga xamante ne bii moom la ñu yonente alayhisalatu wasalaam bi moytandikuloo naka la ñuy moytandikuloo topp jéego yooyu nga xamante ne bii moom mooy jéegooy nasaraan yi ak yahud yi. Loolu bu ñuy wax ne dañ naan tontu bi incha allah lu yomb lay doon waaye nga xam tontu bi nii rek amul solo li am solo moom mooy nga jëfe ko. Te tontu bi dañ koy tënk rek ci ñaar benn aaya ak benn hadis boo xamante ne mi ngi bàyyikoo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Aaya bi mooy buur bi tabaraka wa taala dafa wax ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafarraq bikum an sabili dhalikum wassaakum bihi laallakum tattaquun. Buur bi tabaraka wa taala dafa wax ne pour ñu am solution ci naka lañuy def ba moy tandiku djégo yoy nga xamantene bi moy djégo nasrani ak yahudi ba duñ ca jaar ne len li moy sama yoonu ñu wa anna hadha sirati li moy sama yoon man yalla moy l'islam ben yoon la du ay yoon l'islam ben yoon la du ay yoon wa anna hadha sirati li moy sama yoon ta moy yoon bu jubbi fattabi'uhu na ngeen ko top wala tattabi'u subula bu len top yoon yi nga xamantene bi mom lañu reud reude ci côté bi lol ndax ta lol yep ay yoonu shaytané la yalla mom ben yoon la am ben sabil la am ben tariq la am shaytané nak mom mo am subul ay yoon ay yoon bu la koje ci yoonu sangara sa nga recc dina la koje ci yoonu njaalo ba boko recce dina la koje ci yoonu jaxaso goor ak jigen ba dina la koje ci yoonu futte ko def yaramu neen ba du tayi du dam ay yooni yooni yooni yoon la tek bo ci recc rek dina la jema fexé orienter ci benen yoon ba ca dess dina la fexé orienter ci benen yoon ba ca dess motax yalla ne nak top len ko bu len top muku yenen yoon yi nga xamantene bi ñom ño nek ci yenen côté yi bu ko defé rek da ngeen di reer ci yoon bi nga xamantene bi mom moy sama yoon li nak moy lima len di denk ndax ngeen ragal yalla kon mën won wax ne bu ñeuk su fekkentene bi bëgg nañ moy taniku jéggo yoyu muy jéggo nasaraani ak yahudi ba duñ ca tek suñuy tank kon nañu top li nga xamantene bi mom moy yoonu buubi tabaarak wa ta'ala benen bi moy hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ jele ci ben sahaba bu tuddu irbad ibn sariya mune yonnati bi alayhi salatu wassalam daf leen mësa war ben bes war bo xamanteni bi war bu jéggi dayo la neena seen xol yi kërok ñom ñep dafa toy seen bëdi ñom ñep dafa turu rangoñ neena ben way ci ñom daadi jukne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warate bi nga ñu war tay de muso ñu ko war dafa melna dañ ñuy tag kon denku ñu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne leen ma ngi leen di denk ragal yalla kon buñu ko defé rek dinañ muccu buñu jëlé yalla tek suñu kanam rek buñu jël suñu tank muku diko tek ci benen djégo bo xamantene bi dafa nek ci benen yoon bu bokk tak yoon bi bobu tabaarak wa ta'ala reud kon mune ma ngi len di denk ragal yalla ngeen dégg té top buñuy déggal nak bobu tabaarak wa ta'ala lañuy déggal moko yonentam ta top len ci la nga xamantene bi loolu lañ diglé moy tane ko seeni téré waye tamit nañu top ñi nga xamantene bi ñom ñoy suñuy njit ci kaw dañ ñoo jité ci l'islam diñu jema xëc diñu jaarale ci yoon bi bur bi tabaaraku ta'ala bëgg mune njit loolu même bu fekke ab jam la sax bu len ko moy muku na ngeen ko top ci kaw lim leen di digal dafa neex bur bi tabaaraku ta'ala mune leen nak ma ngi leen di xamal ne kenn ci yeen bu ko yalla maye mu gudd fan rek dina gis wuté bu maga maga mag bo xamantene bi mi ngi ñew suñu ginnaw mi ngi ñew sama ginnaw wuté bo xamantene bi wuté bu reey lay doon waye jamono bobu kum fi fek ci yeen rek lima len di denk moy fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin kum ci fek ci yeen jamono bobu ak reer gu metti gogu fa nek top gu metti gogu nga xamantene bi sama xet bi dañ kay top ñi nga xamantene bi ñom ñoy xet yi len fi jitt won muy nasrani ak yahudi jamono bobu kum fi fek rek ci yeen na ngoy ci sama sunna fa alaykum bi sunnati na ngoy ci sama sunna ak sunna gaay yu bax yu jup yi nga xamanteni bi ñom ñoma fi wutu won muy ñent yi nga xamne ñom ñoo fi wutu won yonnati bi alayhi salatu wassalam muy abou bakr ak umar ak usman ak ali radiyallahu anhum wa ardaahum mune na ngeen moy ci sama sunna ak sama sunna khalifa yi nga xamanteni bi ñom ñoma fi wutu won jamono bobu kum fi fek li la koy digal waye lima kay moy tan dikulo moy wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah ma ngi leen di moy tan lepp lo xamantene bi dañ ko sos ci diine yalla bi sos ko ci yoon bi nga xamantene bi moy l'islam tay bur bi tabaarak wa ta'ala ak yoonentam dañ ca set wicc wicc wicc wicc muy li nga xamantene bi mom lañuy tuddé bid'a muy bid'a yoonent bi alayhi salatu wassalam neena jappal sama sunna ci jamono bobu nga moytandiku li nga xamantene bi mom moy bida ndax bepp bida rek reer la te reer go gis rek safara la lay jeme so takaliko wul ak mom kon li moy li nga xamantene bi dañ koy teunk pour buñu bëgge xam réponse naka lañuy def beureut ci li nga xamantene bi mom moy moytandiku top jéego yoy nga xamantene bi mom moy jéegoy nasaraan yoyu ak ñi nga xamantene bi ñom ñoy yahudi muy hadith bi ak ay bi moy nañ aw ci yoonu bur bi tabaarak wa ta'ala top sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ta moy tandiku lo lepp lu ko moy ci ay bida ki kefe rek yeneen ak yeneen luddul mom buñu ko defé rek inshallah dañu muccu ñi ñaan bur bi tabaarak wa ta'ala yalla nañu may deg ak top ñi ñaan bur bi tabaarak wa ta'ala yalla nañu tek ci yoonam bu juggo nga xamantene bi ci la tegon gaay mi baaxi di ay yonentam ak gaay yu nga xamantene bi ño nekkon ay xaritam mom bur bi tabaarak wa ta'ala muy wali yu yek sadiqini ñukay ñaan mom yalla nañu won deug ta mayñu ñu top ko waye yalla nañu won li nga xamantene bi mom moy neen ta mayñu ñu moy tandiko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.